صبغ الدير زغ بوفنك بابا نه عجله ای هم نبود، مجبور نبودین دو روز بچه بودین. یه ذره دیگه همون ستوری هایی که گوشته بودین که تو هنگ راکستار جواب داده بودم من همون ها رو هنگ کردن. سلو دو گلوف نکن جلو همه پف نکن، آره مفی میگیرم رو اگر رو من حف نکن، نشون نده اخدت و بخص نکن میگیرم رو بزو در حفرت و بیشتر از این حف نکن، آره ویلی میگیرم رو جمع کنن صفرت و دو ادارو مف برا پف نکن میگیرم رو. آچه حال خوبی، شنیدم خندیدم فکر کردم این کاره بودی، شیرین تا قلیل تا یه کاپ کاله بودی، استاد ماشه بودم تو استاد ماله بودی. گلو تو پاره نکن، نمیتونی مثل تکی بدی کار تک، عمو تو ناله نکن، مسی تو جمع انقدر پشت سرم خاله نکن. نگاه به مردم از بالا به پایین، امثال شما بالا بودن که این سالا به گاییم، مثل جمهوری تو ریدیم با این کارنامه کاری، منم تقاس عملتونم کارمای کاری، جوابا گل به خودی عقبی چارتای چاقی، بابا نزنیمو کنفو پاندای مایی، اوج دیستینه چرا ما رو کاناپه خوابی، منشن میلیونی میفروشم تو رو بابای خوابی. صدا دو گلوف نکن جلو همه پف نکن، آره مفی میگرم رو اگر رو من حف نکن، نشون نده اخدت و بخص نکن میگیرم رو بزو در حفرت و بیشتر از این حف نکن، آره ویلی میگیرم رو جمع کنن صفرت و دو ادار و مف برا پف نکن میگیرم رو. چه سال شوهن اومست و زخاره بگی مست کرد بره این با شب و کاباره بگی، مگه گلابی هم آخه دست و پاداره، یه و دیدی لو دادین چقدر چفت و لاکاره گلابی دیگه زده به سرم بس قصه بهم نگیم، رپ نیستینم از کارتون شما مثل قیصری، ما پدر رپ فارسی خیلی جست نگیم، فقط ده سال نخونی برای ارث پدری، پای پوکر پی سیفون بودی، پای دار کنسرت و میتره کن سیفور بودی، وقتی سیام از ویدی خوابش میبرد رویز، ما تابستون و زمستون و بیل بورد بودیم. تو دل داری تو از عرفان اغده ای برنامه تریم و کس بگی ارفی، راستشو بگو رو تو چرا قفله این جای مخفی بس میگفتی بهش مراد اغده ای. ببین اسطوره ها میرم به شهر قاضی، شما اسطوره این ولی تو شهر بازی، تک بعد که خواستی شرطی و صد ببازی، به تیم الماس و چال بکن دست رازی. صدا تو کلوف نکن جلو همه پف نکن، آره مخفی میگیرم رو اگر رو ما قف نکن، نشون نده عقدت و بغض نکن میگیرم روت بذار در حفرت و بیشتر از این اف نکن، آره ویلی میگیرم روت جمع کنم صفرت و توی دارو مفر و کس نگو میگیرم روت. You picked the wrong one to be fucking with, nah. You picked the wrong one, nah. دوتا ایت ریز میگیرم و مثل چشمام زخارا رو ریز میبینم، و بهشون بگین آقا زاده ها رو زیر میگیرم، و بهشون بگین خواهیم اولا ته فیلم میمیرن. همین دیسترک براتون افتخاری، پایدارا مثل شجریان شما افتخاری، خواب از قناری جمهوری نیست انتظاری، یه روزه میترکونیم اتون انتحاری، قهرمان دو گنگ سر پول بابا، یه جور بگیریم رو دنویسن تو کتابا، ما نیستیم ایران چون جامون نبود تو اسارا، تو بودی خواهی مال و ما نذاشتیم آقا. کارش نداره تعریفی زیاد، فرق نمی کرد تو آهنگای قاز جاش بود، تو رپ فارسی شریفی نیاز، پسم ریپش میکنه بهش بگو آخ. ببین پس تو نه نه ببین سامان، به من یه ابنهی میگم یک و یه کونی هم میگم، خب بعد تو یه دونه من بابام پول دارتره بگو، یه دونم تو گشنه ای دیگه تو اینم بالا تلکنی ها. آره آره این جکوزی بری من first ring if I not drunk shut up you I first round I kick you زخ پف نکن چطوری بگم سامان زب کن لفت فارتیفای پلی بخن عجله نکنی بچه نامردی میزنم کس خاره فیر پلی نامردی بزنی مردونه بزنی هجونی بزنی شیرم هم نمیتونی بخونی در هر دو کنت زمن بستم تنهایی. وای چه حالی دادین در رو وا کردین، ولی واسه بد کسی وا کردین. میتونستین خفشین زندگیتون رو بکنین، یه جوری کشیدمتون تو طبیعت واقعیتون که ببینن کین ببینن تو سرتون چی میگذره. آره هفته ها داشی یک کلاس انگلیسی هم واسه بچه ها بذار دیگه. Small boy break Eyes for invisible imbeciles and a missile for your head tie. Imminent immigrant hustle better shoot your best shot. Fuck a shortcut to be an icon on your desktop. Shredding all these haters like I'm Slash with the Les Paul. I swear I put it between your eyes then I click that. Flow on you bitches split the beat then I kick back. Kobe yelling I some motherfucker it's a mismatch. Sorry little bitch you ain't never passing this class. اسکولای بی سواد، حداقل انگلیسی میخونین یاد بگیرین مثل آدم بخونین، یاد بگیرین اول بعد بخونین. باریکلا خدافظ.